sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 17 lipca. Przed chwilą minęła 17. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Ponad 15 miliardów złotych zasili budżety placówek opieki zdrowotnej, zapowiedział minister zdrowia. Baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie jest newralgicznym punktem natowskiego systemu obrony, mówił o tym premier. Za każdą formą pomocy dla ukraińskich rolników, która nie zakłóca unijnego rynku wewnętrznego, opowiedzieli się szefowie resortów rolnictwa Czech i Słowacji. Dodatkowych ponad 15 miliardów złotych zasili budżety placówek opieki zdrowotnej, podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Kozienicach. Środki są przeznaczone m.in. na podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników w sektorze opieki zdrowotnej oraz kompensację inflacyjną wycen świadczeń medycznych. Barbara Góra. Oprócz sfinansowania podwyżki minimalnych wynagrodzeń przewidziana jest kompensacja inflacyjna wycen świadczeń medycznych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Pierwsza składowa to jest oczywiście kompensacja wzrostu minimalnych wynagrodzeń, ale 7,5 miliarda złotych to są środki, które mają kompensować wzrosty cen, czyli taka indeksacja inflacyjna wycen. Dziś szpitale miały otrzymać szczegółowe wyliczenia dotyczące swoich budżetów, poinformował szef resortu zdrowia. Szpitale dostaną nowe wyliczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia z poszczególnych oddziałów. Jak będą wyglądały ich budżety po przeprowadzeniu tej podwyżki? Środki, które otrzymają placówki, to blisko 17% rocznych wydatków na opiekę zdrowotną. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie jest newralgicznym punktem natowskiego systemu obrony przeciwrakietowej i ma znaczenie strategiczne dla Polski, USA i całego NATO. A w najnowszym podcaście szef rządu podkreślił, że instalacja zlokalizowana koło Słupska to ważna inwestycja w krajowe bezpieczeństwo na długie lata. Budujemy trójwarstwowy, sieciowany system obrony powietrznej, polską tarczę antyrakietową. Jest to kompleksowy projekt, od radarów, które są oczami i uszami systemu, przez różne typy uzbrojenia, po system dowodzenia, mózg naszej tarczy. Tarcza antyrakietowa będzie chroniła naszą ojczyznę przez kolejne dekady. Będzie poprawiana, usprawniana, rozbudowywana, modernizowana we współpracy z naszymi sojusznikami. Amerykańska baza w Redzikowie jest w końcowej fazie realizacji i ma osiągnąć zdolność bojową w tym roku. Budowa bazy jest finansowana przez administrację USA. Koszt prac oraz wyposażenie to niemal $900 milionów. Szefowie resortów rolnictwa Czech i Słowacji opowiadają się za każdą formą pomocy dla ukraińskich rolników, która nie zakłóca unijnego rynku wewnętrznego. Jednym z tematów spotkania ministrów na Morawach było funkcjonowanie korytarzy solidarnościowych po nieprzedłużeniu przez Rosję porozumienia zbożowego. Wynegocjowana przed rokiem umowa, która odblokowała ukraińskie porty, wygasa dzisiaj. Czeski minister rolnictwa Marek Wiborny powiedział, że nieprzedłużenie porozumienia jest kolejnym aktem rosyjskiej agresji. Dla krajów trzeciego świata ten krok może być dramatyczny w skutkach. Musimy zapewnić działanie korytarzy solidarnościowych, aby ukraińskie zboże nie trafiało do krajów w Europie, lecz do portów na zachodzie i północy kontynentu. Popieramy każdą pomoc dla Ukrainy, o ile nie deformuje rynku wewnętrznego, dodał słowacki minister rolnictwa Józef Biresz. Na Słowacji tak się już dzieje. Trwają żniwa, a magazyny w niektórych regionach są pełne zboża importowanego wcześniej z Ukrainy. Zauważył minister rolnictwa Słowacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W środę w Warszawie spotkają się ministrowie rolnictwa państw sąsiadujących z Ukrainą. Szefowie resortów Czech i Słowacji chcą też, żeby ukraińskie zboże było głównym tematem przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Brukseli. Brytyjczycy nakładają sankcje na Rosjan zamieszanych w deportację ukraińskich dzieci. O szczegółach z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Przymusowe deportacje, pobyt w obozie, gdzie w głowy młodych ludzi sączona jest antyukraińska propaganda, polityka wynaradawiania. Londyn uderza w kolejnych ludzi, którzy, jak ocenia, zamieszani są w, tu cytat, program wymazywania Ukrainy z mapy świata. Chodzi m.in. o ministra edukacji Siergieja Krawcowa, a także o Ksenię Miszonową, rzeczniczkę praw dziecka w okręgu moskiewskim. Lista zawiera 14 nazwisk. Jest na niej również Anton Krasowski, rosyjski propagandysta, nawołujący do palenia lub sposób topienia ukraińskich dzieci. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, nocą będzie się chmurzyć. W większości regionów przelotnie popada deszcz. W centrum i na wschodzie możliwe także burze z gradem, od zachodu co prawda stopniowo zanikające, ale te burze do rana przejdą także miejscami na północy kraju. Najbliższej nocy od 11 stopni na Pomorzu oraz w kotlinach górskich, około 15 w centrum, do 19 na Podkarpaciu. Jutro pogodnie, ale w ciągu dnia też będzie się chmurzyć. Na północy i na wschodzie również może przelotnie popadać deszcz. A wiatr zachodni i północno-zachodni jedynie na południowym wschodzie słaby, poza tym umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Jutro nieco chłodniej, od 19 stopni nad samym morzem, 24 w północnej części kraju, do 27 stopni w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Jeszcze przed 17 mówiliśmy o tragicznym wypadku przy Moście Dębnickim w Krakowie i Państwu także na ten temat. Samochód w ogóle miał prawo jeździć po drodze. Z tego, co czytałem, to on miał tam półklatkę bezpieczeństwa, miał znacznie podwyższoną moc. Dlaczego takie auta nie są wychwytywane i nie są odbierane dowody rejestracyjne? Tak jak wcześniej mówiliśmy, okazuje się, że te uliczne rajdy poprzedziły śmierć czterech młodych mężczyzn, którzy zginęli w wypadku w Krakowie. Nagrania z kamer miejskich pokazują znaczne przekroczenie prędkości, a policja przyznaje, że to nie incydentalne przypadki, a już prawdziwa plaga i ogromne zagrożenie dla nas wszystkich. Co zrobić, by było dobrze? Pojawił się pomysł, by tworzyć tory, gdzie młodzi mogliby poprawiać swoje umiejętności w prowadzeniu auta, tym samym na drogach mogłoby być bezpieczniej. Pomysł budowy toru czy torów, bo to musiało być w każdym większym mieście, tak myślę, jest świetny, natomiast i tak się znajdą, którzy będą chcieli znaleźć tak zwaną publiczność, czyli będą szarżowali przez miasta. A może prewencyjnie to by było taniej, utworzenie takiego toru, utrzymanie go, później być może finansowanie, czemu by nie, przez nas wszystkich, wszak na przykład te pieniądze, które później po wypadkach czy takich tragediach, no właśnie ponosimy my wszyscy z budżetu państwa. 2 dwójki i 7 trójek, co państwo na to? Takie tory by było bezpieczniej na drogach? Sways w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 17. No i Państwa głosy, a już pojawiły się pytania i wątpliwości dotyczące powstania i funkcjonowania takiego bezpiecznego toru, na którym to kierowcy mogliby doskonalić swoje umiejętności jazdy, tak by nie było nielegalnych zlotów, czy tym bardziej wyścigów na zwykłych miejskich ulicach. Niedojrzali, niedorośli chłopcy, nieodpowiedzialni, próbują się w taki sposób dowartościowywać. Natomiast dyskusja, czy utworzyć tor, na którym by mogli się wyszaleć i wyżyć, mija się z celem, dlatego że kto ma płacić za utrzymanie takiego toru, za gwarancję bezpieczeństwa na tym torze i obsługę tego toru. Żadne tory tutaj nie pomogą. Młodzież niestety musi się wyszumieć nie zawsze w prawidłowy sposób. To im nie zależy tylko na szybkiej jeździe, ale też na tym, że to jest troszkę nielegalne, niebezpieczne i przez to jest to szaleństwo. Ale jak sprawić, by było bezpieczniej tym samym na naszych drogach? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Prawie 12 minut po 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w audycji popołudniowej także ważne sprawy geopolityczne. Kreml oznajmił, że nie przedłuży umowy zbożowej, która gwarantowała bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne. To może oznaczać kolejne problemy, a tych i tak w obszarze rolnictwa nie brakuje, bo oprócz fali upałów niepokojące doniesienia docierają także z rynku malin. Więcej o tym Bartosz Bielecki. To koniec umowy zbożowej. Tak tę decyzję tłumaczy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W rzeczywistości porozumienia czarnomorskie przestało obowiązywać. Prezydent Federacji Rosyjskiej powiedział wcześniej, że ostateczny termin to 17 lipca. Niestety część porozumień dotycząca Rosji nie została do tej pory wdrożona, więc ich skutki wygasają. Jak tylko zostaną one wykonane, strona rosyjska natychmiast powróci do realizacji tej umowy. W niedzielę z Odessy wypłynął ostatni statek, na którym znajdowało się 15 tysięcy ton rzepaku. Umowa była zawarta przez Rosję, Ukrainę, Turcję i ONZ, a jej celem było złagodzenie drastycznych skutków kryzysu zbożowego. Jakie problemy się z tym wiążą? Jeżeli zboże z Ukrainy nie trafi na rynki zbożowe, szczególnie Afryki Północnej. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To po pierwsze napędzi to oczywiście w tych miejscach inflację, a po drugie zwiększy ograniczenia w dostępie do jedzenia, co będzie oznaczać po prostu dla tych ludzi głód. Zanim zawarto porozumienie, ukraińskie zboże zalało polski rynek, co wywołało niemałe kłopoty. Silosy były wypełnione jeszcze przed żniwami, a cena zboża mocno spadła. Dlatego rząd zdecydował się na wprowadzenie zakazu importu ukraińskiego zboża. Podobną decyzję podjęły też Bułgaria, Węgry, Słowacja i Rumunia. Zawarto porozumienie w tej sprawie, ale Komisja Europejska chce, aby zakaz wygasł 15 września. Ministrowie z tych pięciu krajów przyjeżdżają na moje zaproszenie do Warszawy. Będziemy tutaj rozmawiać, będziemy wypracować wspólne stanowisko. Też było zaproszenie do ministra Ukrainy na to spotkanie. Nieoficjalnie wiemy, że nie może przyjechać. Teraz żadnych merytorycznych rozgrywek, bo przecież tranzyt przez Polskę i przez te pięć krajów idzie bardzo dobrze. My chcemy w tej tranzycie również pomóc, żeby szło jak najsprawniej, jak najpłynniej. Dlatego nie przedłużenie po 15 września jest decyzją nie merytoryczną, tylko polityczną. Mówił w radiowej jedynce minister rolnictwa Robert Telus. Podobne problemy pojawiają się teraz z malinami. To akurat zależy też od maliny, czy jest gruntowa, czy tunelowa. Gruntowa będzie kosztowała w granicach, nie wiem, 15 zł za pół kilo, a ta tunelowa około 10 zł za 250. Ich napływ z Ukrainy również powoduje spadek cen polskich produktów. Co więcej, Ministerstwo Rolnictwa podejrzewa zmowę cenową wśród niektórych firm skupujących i przetwarzających maliny. Złożono zawiadomienie do CBA, a problem ma pomóc rozwiązać uruchomienie dwóch państwowych skupów. Rozpoczęliśmy w tym roku po raz pierwszy skup przez już w tej chwili dwie spółki, bo do tej pory była jedna spółka, od wczoraj druga spółka, państwowe spółki, które próbują stabilizować cenę, żeby była dobra dla plantatorów. I tak się stało, że w momencie, gdy weszła nasza spółka państwowa, te ceny zaczęły rosnąć. Normalnie rynek zareagował, tak jak powinien. Polskim rolnikom doskwiera też susza. Robi się coraz cieplej, więc ewidentnie trzeba się liczyć z tym, że wraz ze wzrostem temperatury wzrasta też siła osuszająca powietrza, a to niechybnie w wielu miejscach, szczególnie na słabych glebach, będzie powodować kłopoty z dostępem do wody. To już kolejny rok pod znakiem wysychających plonów. Te sytuacje powtarzają nam się już prawie co roku. Praktycznie co roku, jeżeli chodzi na przykład o województwo zachodnie, takie jak wielkopolskie czy lubuskie. W tym roku susza też się objawiła w północnym pasie Polski. Tu warto wspomnieć chociażby o województwie kujawsko-pomorskim czy warmińsko-mazurskim, ale także pomorskim i zachodniopomorskim. Dla rolników okres letni to ze względu na trwające żniwa czas szczególny. Jednak tegoroczne upływają pod znakiem wielu kłopotów. Dziś Rosja oficjalnie odstąpiła od porozumienia zbożowego. Przypomnijmy, ta umowa została wynegocjowana w lipcu ubiegłego roku dzięki staraniom ONZ i Turcji w reakcji na blokowanie przez Rosję portów czarnomorskich. A przypomnijmy, że ta blokada uderzyła głównie w kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, które były głównymi importerami właśnie ukraińskiego ziarna. Pewnie i do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 17. Na drogach i oczywiście różnego rodzaju pomysłów na to, by ukrócić te incydenty jakże niebezpieczne, jak ten z ostatniego weekendu. Państwa głosy. Tory w Polsce mamy. To nie jest tak, że Polska nie dysponuje torami do ścigania. Sam tor to jest jedno. Dwa, to ściganie nie jest tylko przez to, że nie jadą na tor, ale adrenalina i dreszczyk emocji, który oni mają podczas takiego ścigania, to na to, że tego nie znajdą. Natomiast moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie po prostu przepisów, które by mówiły, że osoba, która nie skończy 25 lat, może jeździć samochodem do pojemności, nie wiem, 1-2 litra. I może to jest właśnie propozycja. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały i propozycje oczywiście dotyczące tego, jak poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Może właśnie taki tor do bezpiecznej jazdy. Kto wie, jesteśmy ciekawi Państwa odpowiedzi i spostrzeżeń. 2 2 7 3 numer do dyspozycji. Teraz 20 minut po godzinie 17. Kolejny temat w kontekście rzecz jasna tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ale myślimy nie tylko o Ukrainie, także o Białorusi. Białorusi, bo Białorusinom jak nigdy wcześniej potrzebna jest teraz jedność. To powtarzają przedstawiciele demokratycznych sił. Ma to szczególne znaczenie teraz, gdy w tym kraju ma być rozmieszczona rosyjska broń jądrowa. Jak w sytuacji, gdy Zachód patrzy na Białoruś, jak na potencjalne zagrożenie, odnajduje się tamtejsze społeczeństwo obywatelskie? Czy można wskazać drogę do przemian za naszą wschodnią granicą? O tym z Swietłaną Cichanouską rozmawiał nasz reporter Michał Stepaniuk. Nie ma pani jednoznacznych odczuć po natowskim szczycie? Z jednej strony zaproszono panów w charakterze gościa, z drugiej strony mówiono o zagrożeniu ze strony Białorusi. Wiadomo, mowa o białoruskim reżimie, ale w kontekście potencjalnych działań ucierpieliby też zwykli Białorusini. Zaraz taka wielka problema, że nie zawsze. Teraz mamy problem z tym, że nie zawsze słowo Białoruś jest właściwie rozumiane. Kiedy o Białorusi wspomina się w kontekście wojny w Ukrainie, w kontekście Rosji, nie zawsze oddziela się białoruski reżim od białoruskiego narodu. Ten temat poruszamy już od początku wojny. Rozróżniajcie. Nawet od 2020 roku mówimy, że ten reżim to zagrożenie dla Białorusi. Zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie, zagrożenie dla naszych sąsiadów, a białoruski naród jest po stronie demokracji. Naszym sąsiedom, a białoruski naród na stronie demokraty. I temu to taka. Jest to bardzo trudne, kiedy trzeba oddzielać Białorusinów od reżimu i w końcowym komunikacie NATO o Białorusi mówi się tylko jako o zagrożeniu. Nie ma innej strony. Takie podejście trzeba zmieniać, bo to dokument, na podstawie którego będą potem podejmowane decyzje. Trzeba zawsze mówić, że białoruski naród jest narodem demokratycznym. Trzeba pomagać nam obronić naszą pozycję. Trzeba pomagać nam wystawić swoją obronę. Ale niestety rozmieszczenie w Białorusi głowic jądrowych, zapowiedź przyjazdu Wagnerowców, to chyba sygnały, że Białoruś przestaje sama decydować o sobie. Znowu, dawajcie wierzymy się k pierwszemu pytaniu, że nie Białoruś przestała wyznaczać, a Łukaszenka. Wróćmy do pierwszego zagadnienia. To nie Białoruś przestała decydować o sobie, a Łukaszenka. Łukaszenka i jego reżim są gotowi handlować naszą niepodległością, suwerennością. Są gotowi rozmieszczać rosyjską broń jądrową, która skradnie nam przyszłość. Bo przecież nawet po przemianach, które na pewno się odbędą, ciężko będzie pozbyć się tej broni atomowej. Rozmieszczenie Wagnerowców. Wszyscy wiemy, kim oni są. To ludzie, którzy dopuszczali się wielu zbrodni w Ukrainie i innych krajach. I Łukaszenka zaprasza tych ludzi do naszego kraju, żeby czym się zajmowali? Popełniali przestępstwa przeciw ludziom? By prześladowali i tak już prześladowanych Białorusinów? Represowanych Białorusów. Łukaszenka, żeby zachować się we władzie, on gotowy wszystko oddać. Łukaszenka, żeby pozostać u władzy, jest gotów oddać wszystko, by być tym, który niby wszystko kontroluje. Ale on rozumie, że jego los zależy od losu Kremla. Dlatego jest gotowy być maksymalnie lojalny. I w kontekście zamieszania z Wagnerowcami nie przesadzałabym z rolą Łukaszenki. On próbował przedstawić siebie jako piewce pokoju, który pokojowo zaprowadził porządek w regionie. A przecież był tylko posłańcem Putina. Jedynie przekazał Prigożynowi to, czego chciał Putin. On nazywa zwykłych ludzi, którzy walczą o wolność ekstremistami i terrorystami. Sadza ich do więzienia, katuje. Ludzi tam zabijają. A tym ludziom, którzy zabijali innych, obcinali głowy, mówi: proszę bardzo, macie miejsce. Najlepszy przykład tego to Aleś Puszkin, którego zakatowano w więzieniu. Tak, to nie pierwsza śmierć, na żal. To niestety nie pierwsza śmierć. Nasz wybitny Białorusin Witold Aszurak też zginął za kratami. Ludzi katują w więzieniach za to, że są Białorusinami, za to, że chcą lepszej przyszłości dla naszego kraju. To bardzo wielka strata. To ludzie, którzy białoruskości poświęcili swoje życie. Ludzie, którzy położyli życie dla Białorusiny. Michał Stepaniuk rozmawiał ze Swietłaną Cichanouską, liderką białoruskiej opozycji. I oczywiście do tego, co dzieje się nie tylko na Ukrainie, ale także na Białorusi, rzecz jasna, będziemy powracać. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 17. White Stripes w audycji popołudniowej. Państwa głosy na temat młodych, szybkich i bez wyobraźni kierowców. 2 2 i 7 3. Tutaj to nic nie pomoże. Tu po prostu trzeba tych wszechmocnych rodziców, wszechmocnych, bardzo bogatych ludzi, ich karać. Nie tych młodych ludzi. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. I o uwagę prosimy kierowców. Co dzieje się teraz na drogach, to wie Mariusz Dąbrowski. Trasa S1 w Bielsku-Białej. Doszło do zdarzenia 3 autosobowych. Jedna osoba została ranna i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Żywca. Najświeższa informacja z S1 jest taka, że jedzie się nią już bez utrudnień na tym fragmencie. Droga krajowa nr 2, odcinek Mińsk Mazowiecki Międzyrzec w miejscowości Żelków Kolonia na 566 kilometrze. Zdarzyły się 2 ciężarówki autoosobowe. Dwójka jest zablokowana. Autostrada A4 bez zmian między węzłem Kraków-Wieliczka a węzłem Kraków-Łagiewniki na 423 kilometrze, gdzie przewróciła się na jezdni ciężarówka i blokuje trasę w kierunku Katowic. S8 w Warszawie, korek od zjazdu z obwodnicy Marek po Marymont na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania. Jednym z powodów była leżąca na 14 kilometrze ciężarówka. Ciężarówkę usunięto, a korek od Marek po Marymont wciąż jest taki sam. Ostrożności i życzliwości. Przyda się cierpliwość. Monitorujemy, co dzieje się na polskich drogach. Więcej informacji już za niecałą godzinę. A już teraz po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Prokuratura przesłuchała pierwszych świadków w wypadku na moście dębnickim w Krakowie. W nocy z piątku na sobotę w okolicy mostu dochował sportowy samochód. Zginęło 4 młodych mężczyzn. Gromadzony jest materiał dowodowy, który pozwoli ustalić, co było bezpośrednią przyczyną wypadku, wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński. Jak dodał, wstępne ekspertyzy wykazują, że kierowca w miejscu, gdzie było ograniczenie do 40 km na godzinę, trzykrotnie przekroczył prędkość, a może nawet więcej. Rosja wykorzystuje głód ludzki jako broń. To komentarz szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella do decyzji Rosji o nieprzedłużeniu umowy zbożowej. Porozumienie zawarte w lipcu ubiegłego roku dzięki staraniom ONZ i Turcji miało pomóc w wywiezieniu ukraińskiego ziarna przez Morze Czarne po blokadzie przez Moskwę portów. Odbiorcami były głównie kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, poinformował szef unijnej dyplomacji. Jak dodał, decyzja Rosji doprowadzi do wielu problemów wielu ludzi na całym świecie. Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały umowę, która pozwoli im rozliczać handel dwustronny we własnych walutach, a nie w dolarach. Ma to znacząco obniżyć koszty transakcji handlowych. Podczas wizyty premiera Indii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oba kraje zgodziły się również na utworzenie systemu transakcyjnego działającego w czasie rzeczywistym. Indie to trzeci co do wielkości importer i konsument ropy naftowej na świecie, a umowy prawdopodobnie zwiększą import tego surowca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To był serwis Trójki. Kolejne informacje za niecałe 27 minut. Czas teraz w Trójce na emocje sportowe. Robert Grzędowski. Dobry występ polskich skoczków do wody w Mistrzostwach Świata w japońskiej Fukuoce. Robert Łukaszewicz i Filip Jachim zajęli siódme miejsce w skokach synchronicznych z 10-metrowej wieży. Podium nie ma, ale jest sukces. Słuchamy Filipa Jachima. Start w Fukuoce na Mistrzostwach Świata jest naprawdę udany. Jesteśmy strasznie zadowoleni. Siódme miejsce jest niesamowitym wynikiem. Pokazuje to, że mamy naprawdę duże perspektywy na nawet kwalifikacje olimpijskie, czy chociażby następne starty na międzynarodowych zawodach i jesteśmy naprawdę zadowoleni z wyniku, który osiągnęliśmy. Mówimy więc o sukcesie i nadziei na przyszłość. Teraz świętować mogą reprezentanci Chin. W Fukuoce w skokach do wody wygrali do tej pory wszystkie konkurencje, czyli zdobyli już 7 złotych medali. Zawody w Japonii to wspólne mistrzostwa świata kilku sportów wodnych. Część pływacka rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Wczoraj zakończył się wielkoszlemowy Wimbledon. Zaglądamy więc do zaktualizowanych tenisowych rankingów. Niezmiennie na czele zestawienia WTA jest Iga Świątek. Rozpoczęła dziś 68. tydzień panowania w kobiecym tenisie. W zestawieniu zawodniczek najdłużej otwierających listę WTA Świątek zajmuje 11. miejsce i jeszcze 3 tygodnie i dogoni 10. na liście wszechczasów Dunkę Karolinę Woźniacki. Swój 29. tydzień na czele rankingu ATP rozpoczął zwycięzca Wimbledonu Hiszpan Carlos Alcaraz. W jego przypadku nie mówimy jednak o ciągłym panowaniu, bo w ostatnich miesiącach kilka razy zmieniał się na pierwszym miejscu z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Awansował Hubert Hurkacz, jest w tej chwili 17. rakietą świata w męskim tenisie. Zmiany także w rankingu siatkarek. Listę FIVB otwiera teraz kobieca reprezentacja Turcji. Tak, ta, która wygrała Ligę Narodów. Przypomnę, w finale Turczynki wygrały z Chinkami 3-1. Polki w Lidze Narodów na najniższym stopniu podium, a w najnowszym rankingu bez awansu są wciąż na miejscu 7. W zestawieniu męskich reprezentacji siatkarskich na czele biało-czerwoni i będą bronić pozycji liderów podczas turnieju finałowego Ligi Narodów w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. Ten turniej rozpocznie się już w najbliższą środę. Ćwierćfinałowy mecz Polska-Brazylia zaplanowano na czwartek. No i jeszcze sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Jutro pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć na północy i na wschodzie. Będzie przelotnie padał deszcz. Troszkę chłodniej jutro od 19 stopni nad samym morzem, 24 na północy, a najwyższa temperatura w centrum i na południu do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w audycji popołudniowej, przed chwilą także w serwisie, mówiliśmy, nie milkną echa koszmarnego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie i zastanawiamy się, co zrobić, by takie tragedie się nie powtórzyły. Być może w szkołach jest potrzeba więcej programów, które by edukowały młodych ludzi dotyczących zachowań i ryzyka. Dobrze, to nie dotyczy tylko jakiejś szaleńczej jazdy i wyścigów nocnych, które moim zdaniem i tak pewnie policja wie, bo przecież ci ludzie się umawiają na jakichś stronach. Głównie mam na myśli tutaj to, żeby jednak zachowywać się na drodze w ogóle jako uczestnik ruchu. Widzę, co dzieje się na autostradach, nawet na drogach powiatowych. To rzeczywiście wołało Polskę do nieba. Nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także mailowo państwo podpowiadają. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Więcej policji. Ja mieszkam w małym mieście typu Ciechanów. Bardzo głośno jest z autami, ale zauważyłem, że policja ignoruje na przykład mieszkańców jakieś wnioski o przypilnowanie tego, czyli patrole są w ciągu dnia, ale w nocy już nie ma. Dziś także w audycji pojawił się wniosek, by powstawało więcej torów doszkalających. większe doświadczenie nabiorą na torze i znów będą wyjeżdżać na trasy, żeby po prostu się popisać. Muszą mieć publiczność. Ci młodzi ludzie. To jest patologia, moim zdaniem. To jest patologia. I pojawia się błędne koło. Zatem 2 dwójki i 7 trójek za 22 minuty 18. Z audycji popołudniowej na 19 minut przed godziną 18. Na nauce jazdy uczą rzeczy, których naprawdę nie powinni. Nie uczą prawdziwej jazdy na autostradach. Nie widać jest nauki jazdy, żeby jeździła po autostradach. Ta młodzież, jak dostaje samochody, to robi z nimi co chce. I tak naprawdę nikt nie doszkolił jeszcze i nie szkoli pod względem, co takie auto może zrobić. Jak sobie poradzić z sytuacją? Młodzi, szybscy i bez wyobraźni. I jeszcze jedno spostrzeżenie, troszkę szerzej patrząc na cały problem. Jeżeli utonie 4 klientów, na jakim stawie będą jeździli na łyżwach, to może trzeba będzie zbudować wszystkim wtedy w całej Polsce lodowiska. Ja bym radził trochę bardziej zdroworozsądkowe podejście. Zaczyły mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest, to jest. mieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Kontakt z nami na trzy sposoby. Pojawia się mnóstwo Państwa propozycji, pytań i odpowiedzi. A kolejne, na poważnie, już teraz przed nami Dariusz Wieczorkowski i nasz gość za kwadrans 18. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Pan minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Robert Telus, poinformował, że powiadomił CBA o podejrzeniu zmowy cen na rynku malin. Dodał, że w trakcie kontroli firm skupujących i przetwarzających maliny jest m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest coś na rzeczy, pani prezes? Panie redaktorze, no sytuacja na rynku owoców miękkich jest rzeczywiście bardzo trudna i o tym mówiło się już od dłuższego czasu. Kolejne takie elementy destabilizujące sektor rolno-spożywczy, te czarne chmury od kilku tygodni znowu dość intensywnie się nad sektorem zbierają i tu porozumienie zbożowe nieprzedłużone i kwestia tego 15 września i te owoce miękkie. I tutaj trzeba wrócić do tego, co się zadziało na tym rynku kilkanaście miesięcy temu, czyli po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Tak jak apelowano o to, aby przywozić zboże i nie pozwolić, aby ono utknęło tam w Ukrainie. Słuszny zresztą apel, pamiętam jak było. Też takie apele i takie obawy, że duże ilości mrożonej maliny w Ukrainie zostaną i do Polski, przypomnę, zaimportowano gdzieś około 40 tysięcy mrożonych malin z Ukrainy. To jest pewnie gdzieś połowa polskiej produkcji rocznej. Ogromna ilość. W zeszłym roku te ceny były bardzo wysokie w skupach, nawet 15-20 zł. A w tym roku 4,5 zł. A 5 zł. To zatrzymajmy się tu na chwilę. Tak. To dobrze, że spółki Skarbu Państwa skupują maliny i inne owoce od rolników, czy kompletnie to nie ma znaczenia? No bo co to właściwie oznacza dla nas klientów, że teoretycznie jak jest ich tak dużo, to powinno być tanio, prawda? No więc właśnie, jak pan redaktor słucha się i państwo się słuchają w opinię rolników, producentów malin, to oni wcale nie są jakby zachwyceni tym skupem interwencyjnym, który tak naprawdę nie jest skupem interwencyjnym, bo żeby był skup interwencyjny, na to potrzebna jest zgoda Unii Europejskiej. To jest jakaś próba wpłynięcia na ceny malin w Polsce. Przypominam, że działamy w gospodarce wolnorynkowej. Próba regulowania poprzez apele cenami zboża w Polsce wiemy, że skończyła się fatalnie. Tutaj ten zakup interwencyjny, nie będący zakupem interwencyjnym przez jedną, teraz już chyba przez drugą spółkę Skarbu Państwa, a tak naprawdę przez firmy skupowe, które skupują na zlecenie Skarbu Państwa, budzi ogromne kontrowersje, jeśli chodzi o rolników. słów o producentów malin. Ja tu słyszałam, reprezentuję Izbę Zbożowo-Paszową. Nie mamy firm producentów malin u siebie zgromadzonych, natomiast z rozmów z rynku wyraźnie słyszę, że po pierwsze rolnicy twierdzą, producenci malin twierdzą, że firmy, które skupują, to są delikatnie rzecz ujmując, ich zdaniem firmy nie zawsze wiarygodne. Po drugie, właśnie to, co pan redaktor zauważył, twierdzą, że to absolutnie nie rozwiąże problemu, nawet tak naprawdę na tu i teraz, a pytanie pada wprost od producentów, co będzie w przyszłym sezonie. A mnie z kolei jeszcze jedna rzecz interesuje, przepraszam, tak, że wejdę w słowo, tak, żeby trochę zdynamizować naszą rozmowę, a opłaca się w ogóle być rolnikiem? No bo ktoś, kto nas słucha, kto niekoniecznie jest właśnie po tej stronie branży, może sobie pomyśleć, że no to świetnie, że rolnicy mają swoje problemy, swoje zagwozdki. Świetnie oczywiście wkładam w cudzysłów, ale tak, ludzie mają inne. W związku z tym ich interesuje na koniec przy zakupach ta cena. W związku z tym, jak to jest z tym rolnictwem dziś? Panie redaktorze, sytuacja jest naprawdę niezwykle trudna. Te ostatnie kilkanaście miesięcy to jest absolutna destabilizacja sektora rolno-spożywczego z każdej strony. Czy się opłaca być rolnikiem? Bardzo trudno dzisiaj być rolnikiem. Proszę zauważyć, ceny zboża spadają na łabiszyje. Słyszymy o tym. Są dopłaty, które też są takim rozwiązaniem na tu i teraz. Nie wiadomo, co będzie w kolejnym sezonie. Ale czy to oznacza, że spadają nam ceny pieczywa? Czy to będzie oznaczało, że będą nam spadały ceny innych produktów i ceny żywności? No to się nie przekłada na dzisiaj. Więc widzimy, że te próby stabilizacji, próby, które rząd podejmuje, stabilizacji na rynku rolno-spożywczym, tak naprawdę, i to też wprost mówią rolnicy, to jest kolejne podpalanie i dolewanie oliwy do tej trudnej sytuacji, która dzisiaj jest. To, czego rolnicy oczekują, i to zarówno producenci malin, czy innych owoców miękkich, jak też producenci zboża, to są względnie stabilne warunki prowadzenia przez nich działalności zarówno rolniczej, jak i też w jakiejś mierze gospodarczej, bo dzisiaj rolnik to jest też, zwłaszcza ten duży, ale nie tylko, to jest też trochę przedsiębiorca. No to zmienimy temat. Pani prezes, tak, trochę zmienimy temat, dobrze, żeby nie tylko o owocach, chociaż o szeroko pojętym rolnictwie, bo w połowie maja Reuters informował o tym, że rolnicy z Europy spodziewają się najgorszych plonów od dziesięcioleci. Wszystko za sprawą suszy. Jak to wygląda w połowie lipca w naszym kraju? Dramatycznie nie będzie. My dokonaliśmy korekt, jeżeli chodzi o zbiory zboża. Planowaliśmy jakiś czas temu zbiory bardzo wysokie, na poziomie 35 milionów ton. Dokonaliśmy korekty milion, może 1,5 miliona ton w dół, czyli 33, może 33,5 miliona w najbliższych zbiorach. Więc źle nie będzie. Oczywiście są regionalne problemy, tradycyjnie północna Polska, zachód, Wielkopolska. Natomiast generalnie te zbiory chyba nie będą takie złe. Ale pamiętajmy, że my wchodzimy w nowe zbiory już z zapasami, które są dwa razy większe od tych standardowych zapasów, które mieliśmy. To jest ta nadwyżka, o której od kilkunastu miesięcy się przecież głośno mówi. No i wchodzimy w nowe zbiory z dwoma problemami, które wiszą nad producentami zboża, a mianowicie 15 wrzesień, czyli zakaz importu zboża z Ukrainy. Nie wiemy, co się będzie działo po 15 września. No i dzisiejsza informacja, na to się już zanosiło od ładnych paru dni, czyli stanowisko Rosji, że nie przedłuży umowy zbożowej, słynne porozumienie stambulskie, przypomnę słuchaczom, które umożliwiały import zboża z Ukrainy portami Morza Czarnego i reeksportowanie z miejsca, gdzie to zboże jest potrzebne, czyli między innymi do Afryki, ale również do Unii Europejskiej. Sporo tego zboża musimy do tej Unii Europejskiej kończyć, trafiło. To w jakich barwach ta najbliższa przyszłość się rysuje, ale tak pod kątem nas, Kowalskich, czyli nas, klientów, jednym zdaniem, co to będzie? No, myślę, że nie mamy co liczyć, szanowni państwo, na obniżkę cen żywności w najbliższych miesiącach. Jeżeli będą wzrosty, a mogą być to jednocyfrowe, a jeśli chodzi o sektor rolno-spożywczy, skończę tym, czym zaczęłam, a mianowicie kolorem ciemnym, czyli tymi ciemnymi chmurami, które znowu gromadzą się niestety nad naszym sektorem. Brak stabilności działania może znowu wywołać niepokoje na wsi i to jest niepokojące i martwiące nie tylko rolników, ale myślę i nas wszystkich konsumentów. To dobrze, że chociaż jakaś pogoda jest względnie niezła w ostatnich dniach, żeby coś pozytywnego na koniec. Pani prezes Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, była gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Do widzenia państwu. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycji popołudniowej zastanawiamy się nad poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach. Ci młodzi, oni muszą jeździć po drogach publicznych. Ich się gotuje wszystko. Oni się muszą wyżyć przy publiczności, przy innych ludziach. Nerwy. Oni muszą to wszystko wyładować, bo tory to im nie pomogą. Tory dla nich to jest zabawka. Ciekaw jestem państwa kolejnych propozycji, jak skutecznie sprawić, by na naszych drogach, co tu dużo mówić, krótko, było bezpiecznie. Według tych przepisów unijnych wszystkie nowo zarejestrowane samochody już posiadają czarne skrzynki. Będą w przyszłości monitorowały ilość przejechanych kilometrów wraz z odcinkowym pomiarem prędkości. Wiadomo, na jakiej drodze będzie się jechało. Z